بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى في منظومه: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. الفرد فرد بيقول في حديث فرد من الفرد ومن ما موي ليغا خامنا قيدته دونك تنك بثقة تي كوور ثقة اول بوك جمع مبولو اول بوك قصر nga nat ko nga qasr nga teunk ko ala riwaya ci ben riwaya an-nabhani rahmalahu mun xamal ne fard nu mu nekké non rek mom ñaari xaj la bu ñëk bi moy al-fard fardul mutlaq moy ci ben rawi manam kenn solo kat kesse han solo hadith bi mom kesse te lolou jitalo won nañ ko mom moy comme genre chaise voilà manam ça dépend ci nimuy démé mën na nek chaise comme mën na baña nek chaise mën na wër comme mën na baña wër comme niñ ko waxé won ñaaral moy al fard al muqayyad wa al fard al muqayyad day nek lo xamantene ci ben wall rek lay jago te lolou la al imam al bayquni rahimahullah ta'ala wax comme moy ma qayyadtahu bi siqati aw jam'an voilà manam lim ci nam moy muqayyad bi baladin comme ñu ne wala dañuy wax mister tamit moy ab deuk dañ nan par exemple leg kon mune amna ci comme ulyur wal fardu ma qayyadtahu bi siqati aw jam'an manam aw misr manam kon wal fardu ma qayyadtahu bi siqatin aw misr aw qasr ala riwayati lol wala lolou ap ki la ci waye misr nak mom moy pluriel mom moy singulier wu am far bi tek aw deuk wala am misr mu ab deuk lay tek ah dani an-nabhani rahmalahu dani buñ defone misr mo geñon jam'a ah d'accord wala lola bu defone misr mo don geñ bu def jam'a bi ni wala bu waxone way du changer te wax joju manam mom lolou la borom xam xam hadith yi di ci djublu moy ab deuk wa koufi yone la wala voilà moy ne diw kesse mo solo hadith bi ci koufi yone yi wa koufa diw kesse mo solo hadith bi ci wa medina voilà lolou fardul nisbi la donc manam fardul muqayyad la da tamit far al fard nisbi kon fard mutlaq mom ak al fard muqayyad ken koy al fard nisbi mu am ñettelu xaj ci fard moy lo xamantene dañu teunku ci ben rawi kesse monam moy lan من ما قيد ما قيد باقتصاره على راو واحد موي لو خامتاني كون دنجو تنك ولا تي بن راو كسه موي كوم تاي فار اكزامبل ني نه حديث بي دي تي زهري رك موكو سولو تي مانام زهري امام مالك كسه بوك موكو سولو تي طالب زهري رحمه الله عليه لولو بوبو خيت لا موي ني نه امام مالك كسه moko solo ci talibé imam az-zuhri rahmatullah wala ñu né talib ibn abbas yep ata rek moko solo ci mom ata ibn rabah lolou par exemple lolou mom benen xet la ci ci farbe kon muy ñett bu ñeek bi moy lo xamantene dañ ko teunk ci siqa ko xamantene dañ nan koku rek rek rek mo solo hadith bi manam mom moy madarul hadith hadith bi yep tourne autour de lui lolou tam voilà lolou lañuy wax madarul hadith dañ koy wax tam madarul hadith voilà moy pivot bi nga xamantene ñep dañuy tourner autour de wajjo ñet ñaaral bi moy lo xamantene dañ ko teunk ci benn dekk buñu ragné comme ñu né wa medina hadith bi kat wa medina kessé ñoko solo deng lolu par exemple wala ñu né hadith bi kat wa basra rek ko solo moy hadith bi wa deuk sangam comme gis non niñ ko ci hadith yi nga xamantene par exemple wa kufa rek ko solo wala hadith yi xamna wa medina rek ko koy solo voilà lolou tamit benen xet la kon lolou mom moy ñaaral bi moy ci ab deuk moy bimu nan am aw jam'an wala bok ñettel bi moy lo xamantene dañ ko particulariser ci benn rawi kessé moy ci benn rapporteur kessé ñu ne wa deuk bi wa ki bok talibé diw yépp diw rek ko solo légui exemple bu ñëkk bi nga xamantene kenn mom mo koy solo moy comme njangunu yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ci ñaari idi ci qaf so ak iqtarabati sa'a kenn solo wuko diku wër ludul damra ibn sa'id mom ki kenn rek ko solo moy ubaydullah ibn abdullah mu jele ko ci abu waqid al-laysi radiyallahu ta'ala anhuma deug kon lolu mom moy ben moy exemple bu jekk bi ñaaral exemple bi moy lo xamantene kon ci ab deuk rek la comme makka wala basra wala kufa wala kenn hein mu lolou mën nañ ko joxe exemple comme hadith ki wax ci hadith abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne mom la imam man abu dawuda rahimahullahu ta'ala inde ci sunan bi manam comme tay buñ né hadith abu comme buñ né hadith abu sa'id al-khudri bi de radiyallahu anhu imam abu dawud rek moko indi ci sunanam par exemple voilà wala bok ku solo jeule ci abu dawud at-tayalisi mu jeule ko ci hammam mu jeule ko ci qatada jeule ci abu nadra mu jeule ko ci abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu amarna rasulullah sallallahu alayhi wasallam an naqra bi fatihat al-kitab wa ma tayassar hadith bobu non xam nga hadith abu sa'id al-khudri la radiyallahu ta'ala anhu mais abu dawud mom moko weto solo ci sunanam imam abu dawud rahimahullah jele ko ci abu dawud at-tayalisi en fait dafa am benen abu dawud bu tuddu abu dawud at-tayalisi mom sulayman ibn dawud ibn al-jarud lu tuddu abu dawud at-tayalisi al-basri thiqatul hafiz wala ghalata fi ahadith amna ci quelques hadith yu mujum amna musnad sa mom borom musnad la mom musnad abu dawud bo dege musnad imam abu dawud at-tayalisi motax ñu wax koku ci niveau ñom serinu ashabu kutubu sita la sen niveau la wala min at-tabaqat at-tasi'a ci 9e tabaqa bi la bok comme ñom imam ahmad rahimahullah wala ñu genn aduna en 204 ko mo bokku la ko benen bu ñu tum as-sajistani won benen de imam abu dawud as-sajistani moy borom sunan bi ok rahimahullah mom lañ doon wax sank bokku la ko voilà mom rek nak mom mo weto par exemple ci hadith bi nga xamantene mom lañ wax voilà ding kon bo xolé hadith bi ni wa basra kessé ñoo solo hadith bi té mom moy lan mom la imam al-hakim rahimahullah di wax né ñom dañoo wéto dañoo bëru da wa kay dañu beru ci jang ci tuddu al amru ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafno digal no amarna rasulullah sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam dafno digal ci ñu jang al fatihatul kitab ak lu yomb lool moy ak li jappandi ak li jappandi wala wa lool kenen bokku ak wa basra kul ni moy muqayyad bi misr wala niki nonu hadithu abdullah ibn zayd tin yenenbi sallallahu alayhi wasallam don jappo moy abdullah ibn zayd ibn abdullah ibn zayd al ibn asim al mazini tin yenenbi sallallahu alayhi wasallam jappo xam nga hadith bob waaw ha waaw wala mon deuxième hadith bi après humra ibn nawas waaw tay voilà wax jumna ahna wa masaha ra'sahu bima'i ghayr fadli yadihi mom masana ci bopom ci ndox mo xamantene bokku tigli deson ci loxom lolo hadith la bo xamne ghariba la wa ahlu misra ñom rek ñoko solo wa misra bok kenn ci ñom bokale bokul ak ñom waye nak teki wul dafa daif lolou motax al hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala dani lolou mom wahul mahfuz mom moy liñu tey moy le fait que li ni ghayra wa masaha bidir bi la daq al hafiz ibn hajar dafni donte imam al bayhaqi wëral nako at-tirmidhi wëral nako way dal ni wawo inda muslim wala ci imam muslim nak mom dani wa rabbina subhanallah dede contraire bi la ki wo masaha bi ra'sahu bima'in ghayra fadli yadihi bi mom moy bi imam muslim solo wala bi mom moy bi imam muslim solo manam moy bimu raxase loxoy ba pare dafa yeesala ndox mi pour massa bob bi deng alors que ñun ñew ci sunna imam at-tirmidhi ak imam al-bayhaqi rahmatullahi and ak ñom wëral nañ ko mais dañ ni dafa massa bob bi après wutan ndox massa nop bi alors que bi nek ci sahih imam muslim moy bi nga xamne wa musra rek ñoko solo mom moy dafa massa bop bi dafa rahas loxo bi yeesalat ndox pour bop bi voilà du ben après nak imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah dani wa huwa al-mahfuz mom moy bi deuguer mom lañu teyé voilà té pourtant gis nga wa misra ñom ñoko solo voilà dem lëllu tamit ñu né wa dëkk sangam rek ko solo fekk kenn rek ci wa dëkk ba sax moko solo way do fekk tamit né ange kon lool day nek fardu mutlaq ba paré nek muqayyad ba tay ci misra ci aw jam'en bobu mu tuddu ci ab dëkk bi misra wa légui ko xamantene kenn rek moko solo ci kenn kesse comme moy li abul fadl ibn tahir wax ginnaw hadith bi mu solo ci sunan biñ solo ci sunan arba bim na bi nga xamne dañ ko jaar ci yoonu sufyan ibn uyayna mu jere ko ci an wa'il ibn daud mu jere ko ci domam bikr ibn wa'il mu jere ko ci az-zuhri mu jere ko ci anas mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mune awlama ala safiya bi suwayqin wa tamrin ci manam li nga xamantene moy walima bimu def ci wa mariage wala moy wala cietal gi mu cietale safiya radiyallahu anha wa gatt gi mu ko rendil ak ak tandarma lool bikr ci wa il rek moko solo ci bikr te wa il kenn solo wu ko ci mom lulul ibnu uyayna deug lool mom motax mu nek lo xamne gharib la fard bobu bobu xetu fard la lool mom motax imam at-tirmidhi waxna innahu hasan dan wa hadithun hasanun gharib hasan na waya gharib manam moy koku rek moko solo kenn rek moko solo ci ibnu uyayna astaghfirullah ibnu an ci bikr wala ak ci wa'il ibnu uyayna rek moko solo ci mom et cetera hein voilà koku mom rek moko solo ci az-zuhri hmm muna tamit leg leg ibnu uyayna leg leg mu dal mu def tadlis ci par rapport ak ñooñu mu rek mu dem directement ibnu uyayna dal ni az-zuhri moko solo xam nga ibnu uyayna talib az-zuhri la alors que bi pa voilà li exemple la ci tadlis voilà comme xol ibnu uyayna pourtant dafa solo hadith bi ci wa'il ibnu daud wa'il ibnu daud solo ko ci doom mom bikr ibnu wa'il koku solo ko ci zuhri voilà dafa leena tadlis mais ñom ñep même époque bi lañ dund parce que ibnu uyayna talib az-zuhri la voilà gis nga lool moy tadlis ci kim ko deg intermédiaire dina teubal tudd rek serigne mom bi mais ñom dañu teglu comme da ngay est ce amul mu'adhdhal en même temps wala bokku wa mu'adhdhal la li mu'adhdhal la en même temps mu'adhdhal la en même temps parce que ñaar yu teglu la dindi mais téréwul hadith bi xam nañ ci kan la lolo tax tan liste tamit mën nañ buñ fekente ne mën nañ def étude ba xam kan la waji top bi chaîne bi am mën nañ xam après mën nañ ko compenser quoi voilà té puis nit bu défé tan liste tamit tay bo né ko est ce que ya ko dégg directement ci serigne da na la dédé waaw mu né la waaw bu day daldi wax luddul nonu té boba ak mandu tém day daldi taxu day daldi dé D'accord, ok. C'est-à-dire que Tadlis n'est pas le négatif en soi, en définitif. Voilà. Voilà. amna ci yu bari yo xamantene gisul nañ ko ci ay mutaba'a wa shahid et cetera lolu jarul ñu ci ñew dëgg la jarul ñu ci parce que li leralon nañ affaire yoy nonu quoi lan moy mutaba'a lan moy shahid hmm manam al mutaba'a mushahada bobu ak al i'tibar yoy waxon nañ ko ha wa mushahada ak mutaba'a moy ko fatal i'tibar manam al i'tibar moy le fait que ngay dem di gestu ndax amna mutaba'a wala mushahada lol le fait que ngakoy gestu lol mo tudal i'tibar d'accord ok voilà non la waxul nek voilà imam as-suyuti mom rahmalahu dane al fard imma mutlaqun man farada rawin bihi fa in li dabtin ba'uda al fardu day meuna nek mutlaq imma mutlaqun moy lan moy man farada rawin bihi moy lo xamantene in farada bihi rawin moy ab ben kenn ci rapporteur moko mo weto ci hadith bob lool moy mutlaq hadith bi yeb kenn rek ko solo fa in li dabtin ba'ura bu fekenteene koku takam dafa sori rudda dañuy delo hadith bi kon mun rudd wa id yaqrubu minhu fa hasan aw balagha dabta fa sahih haythu an fekentene hadith bi bu fekentene waji ak mokalam ak takam jegegna bo wa dañ nan hadith bi hasan la su fekentene nak manam moy ko xamantene ak takam dafa woyof tuti rek waye baxna koku dañ nan hadith bi hasan la su fekenteene dafa yegg nak degre tak deug koku dañ wax na hadith bi sahih na fa sahih haythu an sa yu fekenteene solo na affaire bi ci riwaya bu manam bu jokkolo wa min hunis bi yun bi qaidin yu'tamad bi siqatin aw an fulanin aw balad amna tamit lo xamantene dañ koy tuddé fard nisbi moy buñ ko teunké ci teunk go xamantene dañ ci sukkandiko ci ko xamné worna wala ñu né lool day ci diiw la juggé manam ci diiw day diiw rek ko solo ci mom aw an fulan aw balat wala dekk sangam rek ñom ñoo solo hadith bi kon nisbi moy muqayyad ci mom ko xam waaw waaw ben la la la wax waxo na ko so na la nisbi ak muqayyad ben la wa ok muna kon fayaqrubul awwalu min fardin warat wa hakadha thalithu in fardan yurat kon bu ndek ba su fekente na ci kenn rek la joge niki nonu bu mujju bi manam ci siqa su fekente na siqa la ci siqa la joge koku day wer bu ne an fulan ci diw rek koku nak dañuy xol ñettel bi moy ci ab dekk su fekente na ci dekk bi yeb kenn rek mom moko solo tamit tamit dañuy xol rek parce que tamit nit ñi manam mbir mi dal comme nit ñi xolé yenen hadith rek la manam amul benen ki comme tay buñ ne ah wax ji de waati won rek ko deg ñoko deg won ci Alhadj Abdou par exemple legi xam nga lolu possible na waaw waati won rek ko degon ñu xol affaire yi wërbi diko waati waawal fuñu mbir mi wër ñu mbir mi wërbi diko waati waawal dañuy xamne ah kon li kat waati waawal rek ko deg waati won rek ko solo et puis même de génération en génération c'est à dire que de jeune ba legui ni manam fek demo ti wawon wala nga tassé ku deuk ti wawon dune la sama papa néna wala gis na sama mbokk di moma wax né Alhadj Abdou mo len doon wax wala man ci bopam fekke nako lolu par exemple lolu possible na mais lolu dañuy sét rek isnad bi dañuy sét nit ñi rek ñoo ñoy ñan ndax mo remplir dañ condition lolu rek la même bu dé kenn mo solo ci kenen koku dañ koy xarib gis nga motax fard ak gharib fofu wa dañ xawa jiganto sauf que gharib moy isnad bi parfois moy problématique deng wala gharib moy kenn rek mo solo hadith bi fard kenn nako solo mais ça dépend gharib manam sa kenn nako solo mais ci ñett kay yi la wax sank soit ci ben nit ku wor wala bok ci ab deuk wala bok ñu ni diiw rek mo solo hadith bi ci mom kenn rek mo solo hadith bi ba motax ñu ne siqatin siqa lay doon motax fard tout temps siqa la gharib mu na siqa mu na baña na siqa fard dafa am mutlaq am nisbi bu nisbi bi ñaar la moy buñ ne ci ab deuk wala buñ ne an manam ne diw kat diw rek ko solo ci mum hadith bi kon ce qui veut dire que ni hadith bi meuna baña nek gharib parce que gis nga hadith bi meuna baña nek gharib au moment wa deuk bi ñom solo nañ hadith bi kon du ben nit rek ko solo wala aussi ñu ne wa diw gharib meuna baña ki fard ci tamit buñ ne par exemple talibe zuhri yeb ibnu ayyan rek moko solo ci mum rahimahullah mais amna ñeneen ni amna ñeneen ñuko solo ñeneen sol manam ci yeneen ni serigne yu bokut ak zuhri gis nga wax ni ñeneen solo nañ ko ci yeneen ni serigne yu bokut ak az-zuhri rahimahullah sauf que fard bi lool la manam bu ñew ci zuhri day diw rek ko solo kon fofu fard ak gharib wuté nañ muy ñaarel point bu ñu wuté voilà benen bi moy gharib leg la day nek ci matnu bi texte bi texte dañ nan matn bi gharib na alors que fard lolu mom amul rapport ak texte bi isnad bi kessela baxna voilà ñu jall ci al muallal muna wama bi illatin ghumud aw khafa muallal indahum qad urifa he he he muallal lañ wax kenn do wax ma'lul muallal deng lay la nga gis gaay ni ma'lul ki en fait da fekk ne dañ ko kiwul mais muallal la mom lañuy wax ci hadith wala dañ wax tamit al mu'all comme niko ki comme nim nek ci al fiyat imam as-suyuti rahimahullah al mu'all voilà mais ma'lul lañ dul wax voilà wa moy lo xamne sik def ci am moy hadith bo xamne zahir bi manam apparemment amul problème hadith bi werna ndax condition yi wara tax ñu mëna wërël hadith amna mais nak dafa am ben mbir mu ci neub bo xamantene dafa sew dafa neubatu motax mu ne wa ma bi illatin ghumudin lepp lo xamne amna sik ghumudin deng bu xoot aw xafa wala mu neub muallalun lool lañ wax muallal indahum fa ñom waro xoxom hadith qad urifa non lañ ko xamé wa koku dañuy motax al-ilalul hadith koku domaine la mom spécialement mom ci bopam domaine la ci domaine hadith ab domaine la bu ñuy jang ci domaine hadith comme ñuy jang mustalah d'une manière générale di jang hadisi gharibul hadith tam amna moy mo yi nga xamantene dañu difficile wala muskilul asar moy muskili wala ñuy manam di manam parce que hadith yi ñuy wax yépp tamit ay domaine lañ yépp ay domaine lañ ci hadith du ben affaire kessé bi ñun dañuy li ni yi ñuy wax yépp ay domaine lañ parce que il faut nit ñi gëss avec étude profonde et poussée ci ngay mëna maîtriser domaine yi ñu tuddu yépp yi ni dañ la wax rek règle bi nangam voilà d'une manière générale aussi sans dugg ci yu xoot yi ak yoy wa mais affaire bu ko yu affaire yu compliqué la té bari gaay dañ ñu wax dañ leen wax sax né hadith boko bëggé deug maîtriser deug do jang lenen fiqh mën nga jang lenen en même temps tafsir mën nga jang lenen en même temps aqid tawhid ilmul kalam mën nga jang lenen en même temps usul non han yenen matière yep mais hadith mom dede do jang lenen lepp lay jëm lepp du bari dara ci jamono jëm wa lolo tax mu xawa compliqué quoi dafa jafé bon maintenant nak ak ndimbalu yalla nit mën na ci ragné ko lool té and ak né man na yenen domaine wa deng leele par exemple nan lañuy xolal par exemple buñu gëstoo mbiru had ilali manam ndax ba amna sik ñom dañuy xol dañuy dajale yoonu hadith bi daldi xol baati daldi gis par exemple jema détecter ben erreur ba xam wala ben problème amna ci wa wala deet wa par exemple ko xamantene par exemple dafa wouté par exemple ko xamantene mo gëna mokal gën ko tak dakh ko tak ba paré wala bok nombre bu gëna bari wala yu mel non koku ak wét gu muy wét ci ben wax amul kenn ku top ci ginnawam ci ñim masé ak mom lool nit ñi dañuy daal xamné ah ki bu dafa def le ci jokalé lo xamantene mursal la wala bok mu def rafa hadith bo xamné mawquf la wala mu idraj ben hadith bo xamantene xam nga jël ben hadith duggal ko ci benen hadith wala bok ben kaddu wala ben phrase bu complète bu bokul ci hadith bi mu duggal ko ci te lolou ak def le moko waral dañ koy meuna xamé non motax takhrij am solo bo dé def takhrij da ngoy meuna maîtriser affaire bobu non motax bu dé hadith bu ñu tek ci sa kanam nga dem def takhrij bi takhrij ko hein après da ngay dal di meuna elal yi dang koy dal après da ngay meuna am ki elal hadith yi voilà wa da ngay xamné ah diw di mom dafa joom bi mu ne hadith bi par exemple hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax fek ibn abbas mo wax ni waxul ne ibn abbas bimu waxe tek waxul ne radiyallahu anhu waxul ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena voilà mom nak dafa dafa voilà dafa joom ci nimu netale voilà voilà wala hadith bo xamne ben tabi'i mom moko jokal te tabi'i bob par exemple comme ñu ne par exemple sa'id ibn al-musayyib mom day dafa beur lum solo ci abu hurairah radhiyallahu anhu nga ne dafa beur lum solo ci abu hurairah radhiyallahu anhu kon nak sa'id ibn al-musayyib ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne rek nga ne neena ci abu hurairah radhiyallahu anhu neena wala nafi' wax nga dal di duggal ibn umar ci digeunte bi radhiyallahu fek du lolu nak yoyep donc il faut nga xam ko voilà wala bok ben kenn netti hadith comme bo fatali ko inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar wudu faman arada minkum an yastati'a an yutila ghurratahu falyaf'al par exemple bo xole fofu gis nga bi borom xoxo yuute gis na woné won nañ ni par exemple ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu mom ci bopam mo yokone phrase bu mujju mais lool niñ koy xamé moy dañu gis né ñi solo hadith bi yépp ci yeneen sahaba lu tollo fukki sahaba kenn ci ñom yokku ci lool té Abu Hurairah radhiyallahu anhu nu'amin al-mujmir kessé mo solo ci mom yokuté gogou non et cetera voilà donc yoy non man ndag ci yu mel non ci ngui koy xamé wé mom ci gis hein fu nga yagg ci voilà wa hmm wa wa wala leg tamit mën nga ko xamé ci né diw mom dafa duggal ci bir hadith ci bir tialale bi ben rawi bo xamantene soit werna wala werul mu remplacer ko par kenen youtube do nek ci wa fek mu mo djum duggal ko ci lol tam non lañ koy xamé moy le fait que ngay dajale yoon yi di xol di gestu di ki yag xamé et cetera wa voilà wala ko duggal ab phrase ci bir ki wala ab mo bo xamantene du nonu nga duggal ko ci wala au lieu nga wax mo nga wax mo bu ko nuru sauf que da nga jawale ki mo wara lu mu din aw wax wa okay wa mais lolu parfois voilà comme par exemple wa génération bi yep diw rek mo solo affaire bi ci génération bi yep dañuy xamné peut-être bon té serigne bobu par exemple bi mu solo ci mom hadith bi yag na jangale par exemple ci domaine bobu wala yu mel non dañ xamni waaj dafa djum tay par exemple ben way bu ñewon né man kat damay and ak serigne diw hein waaye serigne bobu ñi and ak mom pendant 30 ans 40 ans amul kenn ku mësa dégg ci mom li waaji wax né dégg nako ci serigne bobu té waajoju ben jotay rek la mësa tok ak mom wala même bu fekente ne waji djubna tout ça manam waji siqala lepp amna mais dañu xamne dafa djum parce que c'est pas possible nit and ak parce que serigne comme hadith wala yoy day gis ni mom wala xam xam da nit ki meun nako répéter plusieurs fois kuko yag deg du yag ku tassé mom est ça day mujj xamne ki li la benen affaire bi tamit moy bo yagge xol wax yi koku di wax ak fatawa yi muy faral di joxe ak yu mel nonu da ngay daal di xam mom du manière générale nan lay waxe mo buñu la netali ci mom ne la diwoko wax phrase buñu la netale da ngay xam ni li phrase am la wala du phrase am parce que da nga yagg gis ni muy waxe lolu mom ñepp ñu xam ko lolu mom ñepp mën nañ ko xam wala bo ñewé ni ma oustaz diw day neena nangam wala serigne diw neena nangam légui bu féké oustaz bobu wala serigne bobu dama ko yagg deg dama daal di xam ni li nga wax deug la wala du deug wala bok possible na mu ne deug wala deug parce que expression bi ay expression am la wala du expression yoyep tamit dañ manam ay mbir la yo xam tane dañ def nako xamé affaire hmm danga amma leleg tamit mën na waji mën na def la mën na faté djoum motax bi xam xam mom moy moy xam xam bi gëna xoot ci xam xam hadith d'ailleurs amna ñu bari sax ñoy borom xam xam hadith lañ té mënu ñu domaine bi ni parce que limi soxla motax kiko man hein moy ki nga xamné yalla daf ko wërsegal ak deg deg gu mat seuk ak ku mokal tak gu yaato yaatu gis hadith yu bari ba paré xam xam gu mat ci maratib ruwati waaw manam ñi solo hadith yi ñan ñoo ci gëna kawé manam niveau yi diiw ci téggu diiw ci téggu diiw yoy non il faut mu xam leen xam gu mat ak xalu isnad yi ak matnu yi waaw comme ñu jëk ñu voilà mais ci daru qutni danaka après ci la ci manam ba ci daru qutni dal ñu jëk ñu ba daru qutni imam ak daru qutni rahimahullah bon duñu wax nak ne kenn dikatul ku melni mom ci ginnaw mais dal ñu neew ñom ñoko maîtriser won comme Ali ibn al-Madini comme Ahmad ibn Hanbal comme Imam al-Bukhari comme Yaqub ibn Abi Shayba comme Abu Imam Abu Hatim comme Imam Abu Zur'at comme Imam ad-Darqutni rahmatullah alayhi wa mais nak lu upp lu illa di am parce que illa mën na am ci matn bi mën na am ci sanad bi mais lu upp lu mi am ci sanad bi lay don ci isnad bi lay don wa leg tamit bu am bu ñewé ci sanad bi leg mu yaq wëru hadith bi leg du ko yaq comme hadith ya'la ibn ubayd mu jël ko ci bu mu jël an sawri bu jël ci amr ibn dinar hadith bobu ni al bay'an bil khiyar moy hadith bobu si bobu non al bay'an bil khiyar ma lam yatafaraqa hadith bobu voilà ni jaay moy manam moy tay man manam tay bu muy jënd dara ci yow ñun ñaan ñëpp am nañ choix fek takaliko wuñ hein voilà par exemple ñi gëstu affaire yi xam nañ ne par exemple né nañ ya'la ibn ubayd bimu jëlé ci sawri au lieu mu na an abd mom an amr ibn dinar la wax alors que abdullah ibn dinar la du amr ibn dinar mbolam ñi nga xamne ñoo doon and ak imam as-sawri rahimahullah ñom xam ñom abdullah ibn dinar lañ wax ñu amr ibn dinar kon ci lañ xamne waaj dafa jum lool nak li tax moy ñom le fait que ñun nuro turu papa ba para tamit xam nga abdullah amr wala mën na ci jum dal wala wala wala wala ba para ñom ñaar tam dañu bokkon ay serigne yu bari abdullah ibn dinar ak amr ibn dinar ba para tamit ane biñu genn aduna dañu xawa jégué ba para ñom ñaar ñep ay sikha lañ wala deng comme par exemple hadith bi imam muslim amma illatu fil matn illa bi nga amna illa cycle bu nek ci matn bi moy comme hadith imam muslim rahmo allah bim solo ci bim jaar yon bi jaar ci imam al-awza'i mu jele ko ci qatada ne daf ko bind diko khabaare jele ci anas ibn malik radiyallahu anhu ne mom moko hadith moko wax annahu hadathahu annahu qala ne moko wax sallaytu khalfa an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa khalfa abi bakr wa umar wa usman fa kanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwal qira'atin wala fi akhiriha ne julina anas ibn malik radhiyallahu julina ci ginnaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak ci ginnaw abu bakr ginnaw umar ginnaw usman radhiyallahu anhu den dan ubbe sen jang alquran ci buñu julli ci alhamdulillah rabbil alamin duñu wax bismillahir rahmanir rahim du ci njaal benu du ci mujju gi par exemple problème bi hadith bi ni imam ash-shafi'i rahimahullah ndolent gi nga xamantene mom mo wax ne la yakuruna bismillah bil basmala hein ne jurom ñaar wala jurom ñett wuté nañu ak mom ak ndolent gogou d'accord jurom ñaar ñu solo xalé ci wuté nañu ak mom ak ndolent gogou non deng voilà kon lolu par exemple hilla la ci matnu bi cycle bu nek ci matnu bi manam c'est à dire que dañ rek don nañ ubbe ci alhamdullilah rabbil alamin waye le fait que mu tek ci na da lu ñu tuddu bismillah arrahman arrahim leral lolu lolu amul hein voilà te pourtant gis nga hadith bi ci sahih muslim la ne mais amna illa lolu motax même hadith yi nek ci sahih yi amna ñu jam comme li ma la waxon ni ci début bi comme d'ailleurs mom la imam suyuti si matna nako la sax ala wal hukmu bi sihhati wa dha'fi ala zahirihi la qat'a illa ma hawa kitab muslimun aw al juhfi siwa man taqadu gis nga siwa man taqadu bo mu dess yi nga xamantene mom lañu jam ci ñu mom lañu voilà mais yoyu day tax dañ na la même xolal comme hadith bi nek ci sahih mom muslim d'ailleurs bi nek ci bulughul maram ci début moy hadith 6 bi ndero wala 7 bi moy ibn abbas radiyallahu anhu ne kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaghtasilu bi fadli maymunah radiyallahu anha par exemple lolu gis nga même mu nek sahih mom muslim affaire bi dafa am problème ci côté isnad bi gis nga voilà manam ndax wax di deuguer na ci ibn abbas wa wala deuguer voilà legui imam as-suyuti mom rahimahullah ta'ala lim wax ci mu'al mun wa'illatul hadith asbabun khafat taqdahu fi sihhatihi hina wafat مع كونه ظاهره السلامة فليحدد المعلم قد رامه علة الحديث سك بو نيك تي حديث اي سبب لا يو خامتاني داني نيبو يو خامتاني داني ياكو تي ويرو حديث بي سا يو خامتاني نيك نان في اندك ني ظاهر مير مي موي دا فا موتشو وا كيب كو بغا teunk manam ku bëgg nat lan la ilal mel nako teunk moy maru'i fihi 'illatun taqdahu fi sihhatihi ba'da salamatin tafi yudriku hal hafidhu bit tafarrudi wal khulf ma qara'in fayahtadi moy luñu gis ci mom amna ne sik bo xamantene daf cey daf koy wala day yak ci wëruk hadith bi ginnaw ba mu muccé lepp lo xamantene luñu gis la ci hadith bi té mu yak wëruk hadith bi ginnaw bi nga xamantene han jappon nañ de manam ginnaw bi nga xamantene muccum dafa léron lool moy illa mu né wala motax yudriku hal hafiz bit tafarrudi hafiz bi kum ki nga xamne mom yegna deugre hafiz mom dana ko meuna xamé ci wétay wal khul fi ak wouté ma qara'in andak ay mas fa yahtadi bu ko defé mu gindé ko lil wahmi bil irsal aw bil waqfi aw tadakhulin bayna hadithayn hakaw mo xam dafa def le ci jokale hadith bo xamne par exemple mursal la wala mawquf la wala mu dugulante ñaari hadith tambale hadith yu dugul be ca dess comme ni gaay leg leg xalé dañ koy def ci tari alcorane dugul jël dug ci ben sarum yaa ñu dug ci benen hadith yi lool tam nit ku def lool dañ koy xam wa muna bi haythu yaqwa ma yuzann motax de telle sorte que da fay xol affaire bi de telle sorte que day affaire bi day beuri de telle sorte que day deuguer limu ñort day deuguer فقد بضعفه او رابه فاعرض دغ بحيث يقوى ما يظن فقد بضعفه او رابه فاعرض دغ تي انام كو خامتاني ليمي نجوط داي دغر لغي نك بوكو دافي مو دادي اتي تي ني حديث بي كون دافا ضعيف ولا بو غير مي لنتي تي موم مو دادي دو موي حديث بي واو مو دادي دو موي حديث بي دال دافا دسي لير amna ay mbir yu ci worul xolal comme même ci bir ni ñi jëfëndiko hadith yi motax wallahi gis nga subhanallah motax dugg ci domaine yi non important mais vraiment il faut nga sukkandiko bu baax ci waxu borom xam xam yi ci penko ak sow bo bëggé ragné ko non même ci fiqh bi sax boko bëggé parce que comme hadith yi ñoy outil général loolu tax il faut nga man loolu xolal par exemple hadith bi imam ahmad rahmalahu dal bi nga xamne boko waxe rek mus sanni loxo bi dal laysa fi shay'un bayyin ay yow bayil mo lolu way dalu leer amu ci sanni loxo bi xam nga effectivement amul dara lu ci leer moy bi amr ibn salam hadith bi sahih bukhari subhan rabbi Mais, yeren borom xam ni duñ ko dañ ni non duñ ko jëfé hadith bi duñ ko jëfé and ak ne wër na mais duñ ko jëfé parce que sik bi ci nek moy problème bi nga xamantene mo meuna nek c'est comme si sahaba yu bare bare dañu solo ben affaire mo mu ñu solo contraire c'est comme si lool la c'est comme si lool la té lool liko waral moy ak def la go xamantene manam dañ nan ah comme li def nañ ko kon peut-être li wala li lolu mom motax nak malike yi di deugural amalu ahlul madina mom la imam malik don wax rahman nan ko nan lay rahman wallah ne ko yow ben nit bu jele ci ben nit bu jele ci ben nit mu jele ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam jooni nit yu jele ci jooni nit mu jele ci jooni nit ñu jele ci yenente bi momako gënal sallallahu alayhi wasallam voilà lolu motax parfois hadith bi day hadith wër ci ben affaire ñom ñu bayiko parce que ndax wa medina li la ñëkke won deug wal wajhu fi idrakha jam'u turuq wa sabru ahwali ruwati wal firaq lolu moy li nak par contre nekul ci alfiyatul iraqi rahimahullah manam moy bo beugé xam affaire bobu nak moy da ngay bolé tariqa ki yoon yi manam wa tariqa manam yoon turuqul hadith manam yoonu hadith da ngou len di bolé moy da ngay def tahrij bi mu après nga sabru wa sabrul ahwali ruwat après nga def xalu raw yi ñi solo affaire yi kenn ku ci nek nga xam moy kan lan moy xalam nan ban moy niveauwam ci xam xam ci mokal ci tak ci et cetera yoy tamen nga topat wal firaq ak wala ak khaji yon yi et cetera yoyep dang koy man muna wa ghaliban wuqu'uha fi sanadi wa ka hadithil basmala fi al musnad nim ah li ci upp nak moy day rot ci sanad bi comme hadith basmala bi ci hadith bo xamne musnad la moy matn bi deng wala munawana wa al hakim ajnas al ilal li ashratin kull biha yati al khalal mun imam al hakim rahimahullah xeti ilal yi nat nako ci fuk wa ben bu ci nek nak ab ay problème am na ci muna wa minhuma laysa biqadihin ka an yubdila adan bi musawin haythu an amna ci lo xamantene nekul luy biqadihin du yak hadith bi comme buñu remplacer ku mandu ci ku melne mom voilà lolou du yak hadith bi su fekke affaire bi isna wa voilà mu'anan amna ci wala wa muna wa rubbama u'illa bil jali kal qat' lil muttasil al qawi leg leg ñu sikkel hein ben mbir ci anam go xamantene dafa feñ wa wala biñ jek comme ni ñuy dogo ci lu ci lo xamne muttasil la manam hadith bo xamne mo muttasil la ba fa re deugar leg leg pourtant ñu sikkel ko mais sikki gi li tax moy sikki gi dafa feñ moy dañ nan li day wax deug yalla affaire bi mom li sik rek la meuna don problème rek la meuna don ak njumte rek la meuna don ci hadith bi comme li ma wax sank bo yagge deg nit muy wax et cetera voilà ak yu mel non dang ko daal di xam voilà bari na hadith yo xamantene lool mom la ñeen sikkel and ak ñi ngi ci saxé comme tay hadith bo xamantene xolal hadith bi shari solo we ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu muy wax ci affaireu Isra wal Mi'raj nga xamantene dafa intervertir ñen yan nit ño nekk ci asaman yi jël mom Ibrahim daf ko 6e asaman et cetera ak yu mel non yoy dañu xamné Allah amna ci comme hadithu al bayhaqi bob rahimahullah nga xamantene hadith bi pourtant werna mais gis nañ ni amna Allah moy bi mi wax ci bi Aisha radhiyallahu anha di netali yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam moy hadith deud astaghfirullah Abu Samra wala nako do tuduti mu Abu Maysara bok Abu Maysara voilà mu netali ya Khadija bok radhiyallahu anha bi mi doga bi yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam di doga ki bam dem ci waraqat ibn Nawfal et cetera hein gis nga voilà voilà bamu wax nan bismillah fatiha mo ñu ko wacc waaw waaw hadith bo xam nga lolu par exemple hadith bi werde ni mais xam nañ ni sik amna problème xam nañ ni dafa sik problème dafa ci am yoy nak day am par exemple lo xamanteni biti bi ni mom moy problème moy werna mais dañu xamne problématique na moy comme lo xamanteni sax hadith bi mom boudé matno kessé werna mais le souci moy dafa meunta wer ndax wouté gi mu wouté ak alcorane par exemple wala wouté gi mu wouté ak mutawatir sunna bo xamné et cetera ak yu mel non voilà yoy yep dañ koy meuna xamé ngeng muna wal fisq wal kadhib wal fisq wal kadhib wa naw'i jarh wa rubbama qilat li ghayr al qadh comme ak katchora wala waji lu wax lu dul deug ak xéti dal luñu mëna jamé affaire bi dal leg nak ñu jamé ko ci lo xamantene manam leg nak yi yépp am mais fekk sik hadith bi sax mëna baña am hadith bi mëna baña am sik dal kawas li sabtin comme tay mu ne kawas li sabtin fa ala hadha ra'aw sahha mu'allun wa huwa fi shadhi haqam comme tay lo xamantene nit ku wër dal di jokkal ak hadith tay mu ne lolu mom motax ñu gis ne leg ñu sikkel ben hadith han kenn dal ni non sikul kenen ki dal ni deer sik amu ci wala tamit nu ko lu mel non tamit ci charge ñu ne hadith bi charge ki ci dess ne la deer du chargeul parce que dafa waji mu wërna jokkal na hadith bi saxna kon nak ziyadatu thiqala légi mu dess problème ziyadatu thiqa est ce maqbula wala ghayra maqbula voilà té lool yépp ay tékantal daf ci am yoy yépp inshallah buñu nekké ci al-fiq suyuti bi rahimahullah inshallah dañu gëna man dañu dugg ci détail yi inshallah persister ci mas'ala yi le gënë détail léral ko comme ni nga xamanté non la ko waxul hadith yi def rahimahullah parce que en fait comme li matnu bu ndaw la dañuy wax rek mais ziyadatu thiqa ndax ku wor bu ñëwé yokku ci affaire bi comme tay par exemple ñun ñëpp ñu déggëno ben discours ñëpp ñëw netali ben affaire kenn rek ko donté wor na ñëw am lu mu yokku ci wax ji wala lu mu ci wañi est-ce que dañuy prendre en compte loolu non wa wala dit voilà yoy tam dafa may téxantal yo xamantene yoy yëpp mëna indi illa ci hadith bi and ak na ko wor la mais indi mëna fekk ne dafa am hadith dafa am sik mëna nek ne waji ci bopum dafa joom ak yu mel non lolo tax mu nakare retrouver compliqué na dé wa dëng muna wan naskh qad adrajahu fil ilali at-tirmizi wa khassahu bil amali naskh imam at-tirmizi rahimahullah daf ko bolé ci ilali moy hadith bo xamantene hadith baangi fi way dañ ko folé c'est vrai que parce que leg mais mune way dañ koy jaglen ci jëfé par exemple dañ nan hadith bi kat mi ngi fi hadith bi wërna mais sauf que dañ ko folé té li wone dañ ko folé nangam la mais lool tamit il faut nga xoot tamit té loolu il faut nga nek faqih usuli muhaddis nga yagg gis manam fo nga xoot dal ci xam xam yoy surtout ñet xam xam yoy fo nga xootundo ci pour mën comprendre ndax hadith bi deug deug hadith bi werna way dañ ko folé nak voilà comme ba comme hadith ya may muna ba radiyallahu anhu non non comme hadith dedet denen bi la moy bi yenen tib 60 don téré jigen bu sangu ci voilà voilà par exemple lol non fo nga xamne dañ ko folé et cetera ak yenen ak yenen ak yenen yoyep ay voilà ay mbir la yo xamantene fo nga xam voilà yep mom lañuy mom motax illa ilalul hadith motax bok na ci domaine yi gëna compliqué ci hadith parce que da fay lacc nit ki manam en dehors ni nit ki affaire bi da fay passionné wu bëgg na xam xam bi mais il faut mu maîtriser ko nak après c'est à dire que fek maîtriser wo ko ala li do ko mëna détecter ni ki son bi sama spécialité hmm ni sama spécialité benga wadu legi al imam al baquni rahmalahu an wadu ikhtilafin sanadin aw matni muttaribun inda uhaylil fanni wadu ikhtilafin sanadin wa hadith bo xamne mom borom manam wadu ikhtilafin borom wuute sanadin ci sanad aw matni wala ci matnu muttaribun lolou lañu tuddé muttarib inda uhaylil fanni fa ñi nga xamantene ñom ñoy borom fann bi moy lan moy lepp lo xamantene dañ ko solo ci ay anam yu wuté yo xamantene dañuy jagnante ci ba tolo ñaari force yu tolo ñu ñew doorante ñom ñaar ñep dañuy daanu ñu annuler wu dañuy annuler wu lolu xam nañ ko voilà dañuy annuler wu force bi dajé force wé ñu dajé dañuy annuler wu bu fekkante ne ñoo tolo force yi suñu tolo wul ki gëna ki note moy yobbu ki ci dess moy yobbu gaay ji voilà lool moy ittirab moy ki dafa solo hadith bi ni ki solo ko ne té ñom ñaay ñepp mëno ci notal kenn wacc ci kenn loolu tax par exemple tay maliki rahmatullah alayhim souf ci ñu annuler ko parce que dañ ni non seulement manam moy bu xat nané ci ndax ndax dañ ci def souf wala def loolu tax maliki rahmatullah alayhim nénal ko voilà ba imam al-qarafi rahimahullah ni lolo gëna yémi encore ci suñu gaay imam az-zarqani tontu ko niko yémiwul dara lolo ah affaire bi dafa leer nga nan yémi yémiwul dara lolo mbir ma ngi ni leer bi nañ nga nan da yo ah wa parce que en fait maliki rahmatullah alayhi ñom niñu xolé masala bi la moy souf ci mi ngi fi hadith yi tuddu nañ souf mais le problème moy dafa am riwaya xolal bi ñew ci imam malik rahimahullah te mo ñew ci sahih al bukhari moy amul souf tuddul souf tuddu ñuko yaangi deg lolu ñom dañ ni wa comme tuddu ñu souf fofu legi nañ cert ñi tuddu souf ñi dañ ne ulahu bu ñëk bi mo wara am souf ñi tudd ulahunna aw ukhrahunna xamatul wala bok xamna mais ben ci ñom ñaar bu ñëk bi wala bu mujju bi ki tudd ñew tudd ihdahunna ben ci ñom ki tudd ñettel bi wala ne ñett yoon nga koy def rek waye waxul souf ke tudd ne ki wax souf ne ci juroom ñaarel bi as-sabi'a mu am riwaya bu ne as wa'afiruhu saminata bitura jurom ñettel ngay yeng han ngay yengala wala ak souf affaire dafa bari ko ittirab amna yo moma uy yep munuñu ci sanni benn jël benn comme bir mi deme na non te yi gëna deugër moy waxuñu waxu souf moy yi nek ci motta bu imam malik mo gëna deugër ci téré yi moma ku bukhari sahih bukhari taw talalama ñom waxuñu souf kon nañu mujjé bayyi lepp acca ittirab amna dañuy annuler lepp ittirab bu amé dañuy annuler lepp wala ko souf ci ñu bañ kon souf ci lañuy baye day gis nga ñom non lañ xolé masala bi alors que problème bi moy ñun xam nañ ni souf amna fan lañ ko wara def moy problème riwaye dañuy wane souf amna bo waxon wala bo waxon Shafi'i wax ñu ne la wa rahmatullah alayhi moy ndax ñom dañ souf ci foko def baxna wa lolou lolou sax mo tane mais nga baye souf complètement li al-qarraf yo wax deug na wax deug yalla rahmatullah ce que dour da xam nga quel dour hein wax deug yalla mo qarraf li wax rahmatullah am na deug na parce que lolou moy li gëna yémi ci suñu gaay moy baye biñ baye souf ci and ak ne yalla souf mo c'est tellement récurrent. Voilà. Que ni amna ci. Voilà, fan lañ koy def lañ xamul. Donc lolu itrab bob gis nga par exemple itrab bob meuna yak lié biñ koy def. Waaw. Mais du yak def gi. Voilà. Par exemple. Deng. Wa leul nak comme par exemple ittirab meun na nek comme ñu wuté ci sanad wala ci ben matnu ci ben isnad wala ci matnu bi ci ñi solo hadith bi par exemple ci ñu jital dara wala yéxé ko wala ñu yok ci wala ñu wañi ko wala ñu remplacer place ci benen place hmm wala ben yax ñu remplacer ko complètement wala bok ñu ja ñu def taxef ci tour yi taxef moy dinañ ci ñew inshallah moy nga wax tour kenn ndekata da nga jaawale tour bi yow wa manam da nga djum ci ni nga tuddé waji moko comme ki Omar ak Abdoullah moko dedet comme ben way bu tuddé Omar nga tuddé ko Omar par exemple wa comme ku tuddou Mamoudou nga ni waji Mamoudou la nga ni Mamadou la mo duñ ben voilà wa voilà yoy nonou par exemple hein wala bok nga am ben parti ci matnu bi nga ñen kenn ki teunk ko kenn ki dag ben parti etc wala yu mel nonou non te amul dara dara lu wara tax ñu mëna notal ben hadith ci kaw bi ci dess ben riwaya ci kaw bi ci dess mom lañu tuddel mustarib voilà jeuf ji mo tudd ittirab li am li xew hadith bi mom mo tudd muttarib voilà su fekkene na meun nañ leena boole mom amul problème mais su meunta boole tawakkuf moy am soit day am al jam'u fo mom ñaari possibilité mom al jam'u ñu dajale mbiri bu fekkene ne ñom ñoo tolo doole sino buñ tolo wul doole ittirab amul fofu parce que dañuy notal ben ci kaw bi ci dess comme voilà comme liñ wax Charles rek ak Mahfouz voilà lolou amu problème deng sino mais su fekkene dañu tolo ci lañu mëna tuddé wax ittirab suñu tolo wé doole kat doole ñom ñaar mëno notal ben ci kaw bi ci dess mais doole bu muy ñu leen indi voilà voilà voilà voilà téré ñu nek nangam yoy yep lolou mom voilà parce que liñu mëna notal li mu rajji hadi dañu bari mu rajji hadi moy liñu mëna tax ñu mëna notal comme al hafid ibn hajar wa rahimahullah ne 46 la voilà 46 mbir lañu mëna notalé ben hadith ci kaw bi ci dess wa té ci 41e bi suma djumul ci la par exemple hadith bi ñewlu ci ben ci ñaar sahih manam hadith bi wala ci ñaar sahih la nek contrairement ak yenen téré mbir mi comme ni gaay di def legui ni nga xamné na hadith mom mi ngi ci ñaar sahih rek kon mo gëna wër yenen yi rek daal di jappé loolu mu nek mu rajjé dedet affaire dafa affaire yu bare bare yu mëna tax ñu mëna leena ñu mëna tarjeh du bepp ben hadith bu nek ci sahih mo gëna deuguer bepp ben hadith bu nek fenen la la nga gis hadith bu nek ci sunan yi gëna deuguer ben hadith bu nek ci sahih lool mën na né hein voilà ah mi ngi mel rek tay keur serigne ci ak yenen keur yi manam d'une manière générale keur serigne ci fa la mbax gëna tassaro yaa ngi deg manam xam xam fa la gëna tassaro mais c'est pas parce que nit ki keur serigne ci la dëkk rek que mo upp xam xam obligatoirement ko fa dëkkul hein voilà voilà lool mom moy même gis nga nak lool exactement mo am ci sahay ak yenen ak sunan yi par exemple fala lañ uppé fala lañ gëna dëgëré hein mais tékki wul né bëpp ben hadith bu nekk ci sunan yi mo gëna yi ñu dëss ko gëna dëgël voilà parce que ñom téré ci parce que borom sahay luñu def ñom téré ñom ay téré hadith lañ jël jël ci hadith mu wata par exemple moy sen référence moy référence bukhari hein après jël na ci musannaf ibn abi shayba musannaf abdur razzaq musnad imam ahmad et cetera no ki yenn ajza yeek yoy ki tam non la def imam abu daud lool la def ki ci dess tam lool la def kan imam muslim ak ñeneen ñoom ñep lool lañ def rahmatullah mais sauf que ñeneen ñi dañoo samonté lu wër kessé kessé la ñuy indi ñi ci dess samonté indi yu gëna yenn ñeneen ñi né no mën nañ indal sax hasan ñeneen ñi mën nañ indal sax daif mais ça dépend ci donc gi en tout cas bu ñep depo ci ne hadith bi daif na ak yu mel non ñeneen ñi né non daif sax dinañ ko indalé bu fekente ne mo gëna wër ci domé ci buntu bi ku nekk ak sa les xol sa usul ngeen ko wax voilà sa li nga bëgg indi motax ñu bëri nañ fogné c'est parce que bukhari la motax hadith téré bi mel non lool dé c'est parce que objectif bind téré bi c'est à dire que imam abu daoud bu bëggol bind téré bu melni bi bukhari bind da koy bind voilà affaire bi du lool imam ahmad ibn hanbal bu bëggol bind téré bu melni bi bukhari bind da koy bind wala bëgg gëna bax sax mais le problème moi parce que non c'est très important parce que ñu bëri dañu défé né affaire bi ci nit ki la alors que du ci nit ki affaire bi ci objectif téré bi la mais bu ñu mo rek ci addition de hadith wër kessé voilà lool ci sunna ko lu bari lañu voilà bari sam ko ok lola tax ay ci motax leele ñu la rawahul bukhari fi tarikh wala rawahul bukhari fi adabul mufrad lool nak c'est pas obligatoirement mu nek hadith bu wër par contre bukhari moko solo mais ci tarikh wala ci adabul mufrad tekki wul ne hadith bi wër na mën na wër ko mën na bañ wër donte yi ci ëpp wër nañ deng ok kon buñ leen mëne boole lañu mëna boole buñ leen mënul boole dañuy def tawakkuf al jam' wala tawakkuf rek al jam' moy boole wala tawakkuf moy taxaw ne ah li nak mom mënuñ ci xam dara kon nak dañuy annuler lepp lool comme par exemple ki nga xamantene ben hadith bo xamantene kiko solo ah leg leg daf koy solo ci ben anam leg hein manam kenen solo ko ci benen anam mu wuté ak li nga xamantene mom la hein moona mu wuté ki nga xamantene mom moy bu ñëkk bi ku ñëkk ki nim ko solo wé am ñeneen ño xamantene peut-être mën nañ dem ba solo ko lu ëpp loola et cetera comme té ñom ñëpp nek ño xamantene ay ñu wër lañ comme hadith shaybatni hudun wa akhawatuha par exemple lool hadith bobu né mu nek ci musnad imam at-tabari mu'jam at-tabarani mais bu kabir bu mag bi al-kabir imam abdur razzaq solo nako ci musannaf bi imam abu nu'man al-asbahani solo nako ci hilyatul awliya rabbiyallahu ta'ala rahmatullahi al-jami' hadith shaybatni hudun wa akhawatuha yent yal manam hud dal hud am estation ak ay mbokam ñoma bi jawlo hadith bob bon amna problème xam nga ittirab bi moy fi manam hadith bi ci d'une manière générale werna sauf que par exemple tay bo xolé hadith bi déjà même buñu dindé matn bi dina ci ñew légui inshallah mais buñu dindé matn bi hein da ngay gis problème amna manam problème mu matnu bi batay leg leg nit ñi dañ ci joom ñeñ ñi ne aya bi nga xamantene mo fastaqim kama umirta la mais aya bobu amna ci sura shura fastaqim kama umirta wa ma wa man taba ma'aka ak tuub ñu te and ak yow wala en fait dess fastaqim kama umirta wala tatbi ahwaahum mo am ci sura shura legi par exemple du lol alors que par exemple solo hadith biñ ko solo mo am ziyada yi da ngay gis ne dafa wax ne moy comme aw akhawatu hada manam za waqi'a iza waqa'at alwaqi'a ak iza shamsu kuwirat ak qaf manam sar yoy non bo xone sar yimu tuddu da ngay gis ne sar la yuy wax ci affaire yawmal qiyamati ak iqtarabati sa'atun saqal qamar wala mon yuy wax ci yawmal qiyamati ak lu yuy wax ci alak gi yalla alak ay xet ndax dañu mo yalla yoy kon dañuy gis ne ndekete affaire bi le sujet général yi hadith sar bobu di wax ak yenen sar yi melni mom motax moko bet bi jawlo yoy lay wax voilà mais du rek phrase fastaqim kama umir sa comme niko gay di wax ok deug mais bo xolé ziyadat hadith lolo tax ziyadat am solo bo xolé hadith nga def takhrij hadith bi da ngay gis yoy daf ci bari voilà ñu nuñu solo yi hadith yi muy wax muy tuddu yeneeni sar voilà kon dañu xamni ah d'accord yoy sar la voilà lolo ko ci titel ok deng kon hadith bi ci budé nak nañ ñew nak ci côté sanad bi wuté nañ ci Abu Ishaq légui ñu né wax nañ né ñi solo hadith bi hein ñen ñi dañ ko solo ci Abu Ishaq mu jele ko ci Ikrimah mu jele ko ci Abubakar radiyallahu anhu ñen ñi solo ko ñen ñi yok digeunte Abubakar digeunte Ikrimah ak Abubakar radiyallahu anhu seen digeunte ñu duggal ci Ibn Abbas kon ci Abu Ishaq mu jele ko ci Ikrimah mu jele ko ci Ibn Abbas mu jele ko ci Abu Hurayra Abu ci Abubakar radiyallahu anhu ñeneen ñi jele ko ci buñ ko jëlé ci Abu Ishaq mu jëlé ko ci Ibn Abi Ibnu Abi Juhayfa mu jëlé ko ci Abu Bakar ñeneen jëlé ko ci Abu Ishaq ñu jëlé ko ci Al-Barra mu jëlé ko ci Abu Bakar ñeneen jëlé ko ci Ibn Abi Ishaq hein mu jëlé ko ci Abu Maysara mu jëlé ko ci Abu Bakar ñeneen ñu jëlé ko ci Abu Ishaq mu jëlé ko ci Masru mu jëlé ko ci Aisha mu jëlé ko ci Abu Bakar ñeneen jëlé ko ci Abu Ishaq mu jëlé ko ci Al-Qama mu jëlé ko ci Abu Bakar ñeneen jëlé ci Abu Ishaq mu jëlé ko ci Amir ibn Sa'd Al-Bajali mu jëlé ko ci Abu Bakar ñeneen ñu jëlé ko ci Abu Ishaq mu jëlé ko ci Amir ibn Sa'd mu jëlé ko ci papam mu jëlé ko ci Abu Bakar ñeneen jëlé ko ci Abu Ishaq mu jëlé ko ci Mus'ab ibn Sa'd mu jëlé ko ci Bayyam mu jëlé ko ci Abu Bakar ñeneen jëlé ko ci Abu Ishaq mu jëlé ko ci Abu Al-Ahwas mu jëlé ko ci Ibn Mas'ud xam nga li itrab la yu kan legui lan la nak lan la ban chen lañu japp ban chen la wala yan lañu japp est ce ay njumte amu ci par exemple meun nañ joxe ben exemple moy li nga xamne mom la imam abu dawud ak ibn majah rahmatullah alayhi jeule ci Ismail ibn Umayya mu jele ci Abu Amr ibn Muhammad ibn Hurays ibn Haris mu jele ko ci pamamam Haris mu jele ko ci Abu Hurayrata yenenbi mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam moni iza salla ahadukum falyaj'al shay'an tilqa wajhihi su kenu julle ci yeen na def dara ci kharf ci kanamam ci kanam manam moy la tek satir ci kanam pour kenn baña jaar par exemple lolu wouté nañ ci Ismaïl ndax Ismaïl bobu mom ndax daf Bishr han Bishr ibn al-Fadl ak ñeneen dañ ko solo ni lañ ko solo wé moy lima la wax sank moy isnad bima la wax légui ni moy Ismaïl ibn Umayya mu jël ko ci Abu Amr ibn Muhammad ibn Haris mu jël ko ci Imam Haris mu jël ko ci Abu Hurayra han légui lool la ko Bishr ibn Fadl solo wé Sufyan ats-Tsauri rahimahu allah mom def ko jël ci ismaeil ibn umayya mu jël ko ci abu amr ibn haris mu jël ko ci papam mu jël ko ci abu hurayra ñeneen solo ko ci benen anam legui nañ xol ittirab ci benn matn par exemple moy comme hadith fatima bint qais radiyallahu anha fatima bint qais bint khalid al fihriyat voilà muhajirat ci muhajirat yu ndek ki la bok mom moy moy sœur la ci ad-dahaq sahabi bob radiyallahu anha deng par exemple hadith bob mu ne daf ni saaltu wa aw su'ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam 'an az-zakati fa qala inna fil mali haqqan siwa az-zakati nonu lako imam at-tirmidhi solo we rahimahullah manam moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam dagn ko laj azaka ci mbiru azaka muné alal de amna benen aq bu bokut ak azaka alal amna benen aq bu bokut ak azaka hadith bo musugo deg no musugo deg dakh ibn majah solo nako jele ko ci manam fatima bint qais bi batay radhiyallahu anha yenenbi sallallahu alayhi wasallam laysa fil mal haqqun siwa az-zakat alal amul benen aq bu ci tegu lu boko tak azak wal ittirab la ci baat bi ak ci mana bi te muno interpréter affaire bi waye sayyidi mohammed az-zarqani rahimahullah neena sanad bi bu imam at-tirmidhi rahimahullah bobu dafa am ku daif ku nek ci mom motax mune motax li du buñ ko joxe exemple tam du exemple ndax mën nañ ko xam mën nañ xam ban lañ mëna notal ci kaw bi ci dess voilà ha ba para mën nañ leen bolé mën nañ leen bolé mom néna mën nañ leen bolé ci ñu jël né aq bu ñëkk bi haq bu ñëkk mooy bimu né alal amna benen aq bu ru azaka manam moy luñu sopp ñaarël bi moy lu war moy bimu ne alal amul benen aq budul azak moy aq bu war mais lol tamit problématique no parce que munuñu ne parce que hadith bi ben hadith bi la comme ben hadith bi le sûrement raw yi ñoo joom hein voilà voilà buñu dul bu def mo nek ñaar hadith ñu di fama ñu jëm concilier quoi voilà ittirab nak mën na am ci ñu ci changer bi ñuy changer point fi ñu ne bo musahaf lañ koy tudde musahaf wa amma su fekente ne masi ci bopam lañuy changer moy muharraf wa tashif ak tahrif musahaf ak muharraf moy lolou tashif ak tahrif yaangi deg wala té li xam ko amna solo parce que day tax ba bat yi nga mën len xamé wala wala mo yaharifuna kalima mawadi mo wa tahrif moy falsification wa wala comme barida ak burayda comme salimat ak sulayma ak yu mel non voilà comme imam al askari ak ad-dar qutni rahmatullahi alayhi ma solon ak ñeneen ñu lu ñoma bind nañ ay téré ci domaine bi ni ci musahaf ak muharraf lolu al bayquni rahmalahu indiku mais amna solo ci ñu wax ko wa comme par exemple bu ñëk bi moy comme ni imam ad-dar qutni rahmalahu solo ci abubakar as-suli ne mom bi mi netal hadith man sama ramadan wattaba'ahu sittan min shawwal ku wor wéru koor ba fara toftale ko ci juroom benn fan ci Shawwal toft manum tek ko ci moy hadith bobu non dafa ni shayyan shayyan la wax wa manum kon gis nga manam shin le djel au lieu de sin ya au lieu de ta sin ak shin li len woutale moy sin du am tombe shin day am ñetti tombe ya gi li ko woutale ak ta gi moy ta ñaar tombe ci kaw lañu ne ya gi ñaar tombe ci suuf lañu ne ouy mo ni ci tam mo cheyel voilà manam moy ci cheyino la do djugé ci cheyino bi tek lu doy war dal voilà parce que te lolou djumte comme si dañ ko wor wéru koor ba paré testé la même bo défé lu bon ci Shawwal bi tam té rewul yalla dana la voilà nga melni ko wor sasna gis nga alors que sitan la wa tabaa sitan min Shawwal wala yoy day am lolou mo mom ta xef la ci isnad bi par exemple moy li ibn jarir wax ci ñi nga xamanteni ñom ñoo solo hadith ci yenn sa xamne banu sulaym te bok na ci rutbata ibn bazr mom mo ne du bazr waye ki la ibn nazr mo do utbata ibn bazr mais utbata ibn nazr gis nga nun ak ba nak li len woutale moy nun gi tombe bi ci kaw lay ne ba tombe bi ci souf lay ne kon lool mom moy tashif wala musahhaf la wala bi ci dess nak mom moy comme sulaym ak salim wala ak contraire amna tam ben affaire bo xamantene tamit man na baye xel moy changer bat bon lolou bala ñu ci ñu ci affaire ittirab bi ñu gis ci li nga xamne mom al imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala wax ci al-fiyambe ci bi wax al-muttarib mun makhtalafat wujuhuhu haythu warat min wahidin aw fawq matnan aw sanad wala murajjahun huwa al-muttarib wa huwa li tad'if al-hadith mujib deug lepp lo xamantene wal yi mu roté ci kenn wala bok lu ñeneen lu upp kenn mo xam ci matn bi la wala ci sanad bi la té amul ben anam buñu mëna notalé mbir mi lool mo mutul al-muttarib al muttarib te mune te day lolou day waral lan wa huwa li tad'if al hadith mujib lolou day waral ñu daye dal hadith bi legi ñaaru beuy di ñew tam nekku ci al fiyat al ha al iraqi rahmalah mune illa idha makhtalafu fi ismin aw bi thiqatin fa huwa sahih al muttarib al zarkashi al qalb wa shudhudhu an والاضطراب في الصحيح والحسن لول مانام مونے نك بامو ديس كونديسيون باغ اكزامبل سو فكنتن دانيو ووتي تي تورو تي تورم ولا تي بابام تي ньо خامتاني ني وورال كون لي ньо وخون سانك امرو بن دينار اك عبد الله بن دينار خامغا كوك نجومتي امنا تي فوالا تي تور لا نجوم ولا بوك تي بابا تي تورو بابا كوم بون ني سفيان ابن سعيد الثوري ولا عن حارث بن عن سفيان ابن سعيد ولا عن سفيان ابن عيينة فرام نجوم تي لول اضطراب دادي ام مي نيوم نيب وير نني كوكو داني خامني حارث بي دو فاصون ويرنا اضطراب بي مانام ياقول بروبليم بي ديغ فوالا من الزركشي نا لول موم قلب لوكو تودي الزركشي نعم الزركشي رحمه الله القلب لو كنت دم اك شوزوز من نكو من نده بو تودي كو تام شوزوز كوم لي نغيسون سانك تي عمرو بن دينار اك عبد الله بن دينار فوالا مي سو فكنتني تي صحيح لاك تي حسن موم اضطراب لا دادي تود وليس منه حيث بعضها رجح بل نكر ضد او شذوذه وضح deng muna waye nak bu itiraf bokul ci liñu meuna wax ne su fekkante ne amna lu meuna note la ca dess lol ken do ko tudde itiraf bal nukru diddin lañu wax manam ma'ruf ak munkar lay don aw shuzuzuhu wadah wala bok mahfuz ak shuzu shaz lol rek lay don te lol dafa leer wala legi mu am ben mbir mo xamne bu important la buñu wara leral moy du dagan ñuy changer ben barti hadith bo xamantene dafa am manam ñukoy remplacer ak hadith bu ko nuru wala manam hadith manam ñuy changer ben barti hadith ci muradif moy synonyme ci synonyme moy bar bu melni bu ko bo xamne mo ñoo bok liñu tek wala bok ñu diko ci wañi ci nan hadith bi dafa am ñuy gattal hadith bi wala yu demé non ndax lolu mënuñu woor ci né changer nañu baat bi wala changer nañ en tout cas dal mënuñu am ben koluté ci affaire bobu non voilà parce que mën nañu changer baat bi ben lo xamantene deppowul ak hadith bi soit mën nañu dindi lo xamantene lu am solo la lo xamné dafa aju ci mbir bi comme par exemple ñu dindi ci lu melni sété istisna moy exception wala charte condition ñu dindi ci condition par exemple lolu mënta nek lolu motax il faut que nit ki nek borom xam xam pour mëna def lolu du kenn ku ci nek lañ koy may yaangi deg ndax borom xam xam mom tay buy gattal hadith wala mu koy teunk wala yu mel non du dindi condition du dindi par exemple exception tay du buy changer moy riwayatul maana dal la ci gattal lolu riwayatul maana voilà wala ikhtisar wa teunk hadith wala mu def riwayatul maana solo hadith bi ci maana bi bagn ko solo rek ci bati moy lol pour nga meun ko def il faut nga nek borom xam xam pour meuna woor ni yow do dindi lu am solo ci wax ji niki non do lan do changer maana bi voilà donc waye nak lol day fekk ne du nek bat bo lo xamne dañ koy jamo bat yu ñu jamo comme ay ñaan comme zikari ab zikar mëno ñu changer bat bi zikar mom ci obligé nga wax ko ni ngoy waxe ba warul nek tamit day benen condition moy warul bok ci liñ wax jawami al kalimi yen a gis nga comme al a'mal bin niyyat yu mel non ay wax yo xamantene dafa lamb lu bare bare en même temps lolou mëno ko changer do changer ben bat par person ki nu tete par son synonyme voilà lolou lu important la ñu leral ko mais nak li gëna yey ala kulli hal moy mokal hadith bi comme ni mu dikki nga taré ko non waaw ok mo ngo nadara allah ra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kawa sami'aha ndax rubba hamil faqin ila man huwa afqahu minhu yalna yalla natal may prosperity aduna ak alakhirah kep ko xamantene da nga deg sama wax nga tak ko ba pare nga netale ko ni nga xamantene non nga ko deg lolou la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxo mune ndax barina ko xamantene xam xam daf koy jël jox ko xamantene moko koy gëna mëna exploiter information bi kee ko gëna mëna exploiter kon nako waxe rek ni nga xam non lañ ko wax par exemple legu su fekkante na par exemple mana bi dina am benen leral inshallah buñu ñew buñu paré ci affaire mudraj inshallah mais comme tay bu fekkante ne mana bi dafa touti luñ koy jëfëndiko ba bat bi par exemple bat bobu dafa touti luñ koy jëfëndiko gaay xamatuñ lu muy tekki ak yu mel non boba nak hein koku de limi def rek moy bu netale hadith bi ba pare day wax gaay ni len wala hadith bi nak bat bi nak li lay tekki te lolu indi nañ ko ci téré yi nga xamne moy al gharib téré yi wax ci gharibul hadith comme téré abul qasim abu ubayd al qasim al harawi ak al faqih az zamakhshari ak an nihayat bi ibn al asir comme niñ ko waxe won rahmatullah al jami' te mom moy bi ci gëna moy bu nihayat an nihayat bi ci gharaibul asari bobu non mom moy téré bi gëna yomb ci mbir yi ba pare mo ci gëna mat inshallah deng bu fekkentene lenen la nak mom moy comme muskil asar xam nga lan moy problème digeunte gharib ak muskil gharib moy bat bi ci bop motum ranké mom monam bat moy mo difficile ha bat du motum ranké wa moy mo lan lañ koy wax mo difficile la manam mo bi mo hadith bi daf ci am ben hadith bi daf ci am mo yo xamantene ci bir hadith yi dañoo jafé xam parce que moy dañ ko dul deg beuri wul luñ koy deg kon day difficile mo difficile lay doon lool moy gharib legi gharibul hadith loolu la ci loolu lañ wax amma muskilul hadith muskilul asar moy lo xamantene circonstance bi manam ak wax ji mbir bi day deme no xamantene le sens global du texte dañuy am problème xam ko comprendre ko pour telle ou telle situation pour telle ou telle cause lol nak mom moy muskilul hadith comme imam at-tahawi al-khattabi rahimahullah hafid ibn abd al-bar bin nañ ci téré voilà sallallahu ala al-jami'a al-bayquni rahimahullah ne wal mudrajat fi al-hadith ma atat min ba'd al-fadh ar-ruwat tasalat ndax li dinañ ko joxal mudrajat waaw mudrajat wa mudrajat bi dafa mudrajat dafa bari niñ ci wara xamna inshallah wala dañ wa ñu bay ba ben ñu inshallah ñu yeggal ko mudrajati wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala sahbihi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah. Jazakallah.